Bon dia, avui és 15 de març de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició. Nova edició en aquest dimarts, dia 15. Dimarts, dia 15 de març de 2011. I ho fem en un dia en què estem enregistrats. Sí, sí, sí. Avui les obligacions professionals no ens permeten ser en directe, però sí que hi som i, com sempre, amb moltes coses per explicar-vos. Però abans que res, volem comentar que avui ha arribat el 15 de març i Facebook no ha tancat. I és que s'estava rumorejant que el 15 de març Facebook podria tancar. Això fa unes setmanes. Doncs no, no. Sembla que Mark Zuckerberg no vol tancar Facebook i és que no tindria lògica quan té, doncs, una empresa que compta, doncs, amb una inversió ben i ben recent de 500 milions de dòlars i que acaba de rebre l'última valoració de la companyia en 50.000 milions de dòlars. Així doncs, tots i totes tranquils, que Facebook no tanca. Encetem i encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem ara, d'aquí a uns minutets, Arangi Morales, que ens portarà, com és habitual cada dia a aquestes hores, les efemèrides del dia. Després farem un repàs de la música que podem sentir en els pròxims dies en directe a la ciutat de Barcelona. Un músic en directe que canviem de dia. Normalment ens acompanya els dimecres, aquesta setmana serà avui dimarts, amb propostes que fins i tot inclouen la nit d'avui. Ens acompanyarà també per sentir una mica de música, però en aquest cas música lliure, música de lliure distribució, aquesta que podem descarregar de manera gratuïta i de manera legal a través de la xarxa, la Vanessa Leiva, que és la que més en sap de música de llicència Creative Commons. El Marc Mauri ens portarà, com és habitual tots els dies, propostes per fer activitats a Barcelona sense rascar-nos la butxaca, sense gastar-nos ni un cèntim. I acabarem, com és habitual, els dimarts, parlant amb la Clara Mas, que ens portarà el Tots som Hamlet. Parlem de teatre aquí, a Línies Obertes. Amb les nostres línies obertes, en aquest cas el correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. Et recordo que també tenim a la teva disposició el Facebook del programa perquè et facis amic. www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Per segon dimarts consecutiu enregistrats, eh? Però estem aquí igualment, no faltem. Jo espero que el pròxim dimarts ho puguem fer en directe. L'Angie Morales ens porta cada dia a les efemèrides per saber què passava en un dia com avui, en aquest cas, en un 15 de març de l'any 933. El rei alemany Enric I l'Ocellaire va derrotar definitivament els hongaresos en la batalla de Meßburg. Enric I ja havia aturat les invasions hongareses l'any 926, mitjançant el pagament de tributs, per així disposar de prou temps per construir castells i reorganitzar el seu exèrcit. Amb la victòria de Merseburg, es va aconseguir la consolidació política de l'imperi germànic. El rei alemany va demostrar una gran mesura tàctica i el crit de guerra dels seus soldats, cristians, era Kire i Elson. Els hongaresos duien un estil de vida bastant basat en l'atac a viles i ciutats europees, que saquejaven i després incendiaven. Viatgem fins al 15 de març del 1917. El tsar de Rússia, Nicolau II, abdica a favor del seu germà, el gran duc Miquel, que al seu torn renuncia a favor del príncep Lebó. I en un dia com avui, del 1939... La Wehrmacht ocupa Praga sense trobar resistència txecoslovaca i es converteix en el protectorat alemany de Bohèmia i Moràvia. Afusellat a Girona, l'escriptor i publicista Carles Rahona, que s'havia distingit pel seu tarannà tolerant i pacifista durant la Guerra Civil Espanyola. Va ser en un dia com avui del 1986. La nau espacial soviètica Soyuz T-15 s'acopla a l'estació orbital Mir. I per últim, el 2004... Astrònoms nord-americans descobreixen el, fins aquell moment, cos celeste més llunyà i fred del sistema solar. Arriba el moment de les felicitacions dels famosos. Hem de felicitar a Francisco Ibáñez, el dibuixant, que avui fa 75 anys. També hem de felicitar a Víctor Muñoz, entrenador de futbol, de 54. Mick Love, músic, de 70 anys. L'actriu Eva Longoria també fa 8 anys i n'acompleix 36. La cantant Sabrina Salerno en fa 43. I també hem de felicitar a David Cronenberg, director de cinema de 68 anys. Doncs els felicitem i, Angie, t'acomiadem fins demà. Demà tornem en directe. Demà sí. Fins demà. Fins demà. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Continuem en Línies Obertes i ho fem ara amb una secció que no és habitual els dimarts. Ho és els dimecres, però l'hem avançada un dia, ja que avui tornem a estar enregistrats un dimarts més. Ja sabeu, qüestions professionals que no ens poden permetre ser-hi en directe. Doncs hem decidit avançar aquesta secció i deixar triar el senyor José Ramón Mier si prefereix venir dimecres o dijous. Doncs encetem aquest repàs que fem de la música en directe, dels concerts que ens arriben a la nostra ciutat. I és que, a més, tampoc no volíem deixar passar un dels concerts que ens acompanyarà a la ciutat justament en el dia d'avui. Serà aquesta nit a partir de les 9 de la nit, el preu 20 euros, i serà a la Sala Bikini de Barcelona. Parlem d'un dels concerts més esperats, el de Keren Ann, descendent compositora, compartint el pentagrama en ocasions amb l'excel·lent Benjamin Biolay, a la vella Ailo, tornada de pols màgic que sembla sorgida d'un musical del francès com a llengua exclusiva, a apostar també per l'anglès i del folk intimista de suggerents arranjaments a un pop de trames modernes. Parlem de la cantautora holandesa Keren Ann, la creadora inquietant, que torna al circuit musical amb un àlbum que es diu 101. I la Keren Ann sona així. Amb aquest tema que és del seu àlbum My Name is Trouble, justament un tema que és el que hi dona nom. La podreu sentir aquesta nit a la Sala Bikini de Barcelona a partir de les 9 de la nit. Thank you. My Name is Trouble, el tema de Keren Ann. Keren Ann, que la podràs sentir aquesta nit, com et dèiem, a la sala Bikini. I demà tenim el cor dividit. I és que tenim dues bones propostes, totes dues a les 9 de la nit. Una al Palau de la Música i una altra a l'Auditori. Ens anem a parlar del Palau de la Música. Està inscrita dintre del Festival del Mil·lenni. I és que demà a partir de les 9 de la nit al Palau de la Música ens acompanya Liz Wright. Fellowship serà el disc que aquesta cantautora de jazz nord-americà estarà presentant al Festival del Mil·lenni. Liz Wright va aprendre a tocar sola al piano als 14 anys. Filla d'un pastor de Geòrgia, Wright va créixer cantant en esglésies mentre tenia prohibit escoltar música popular. Al costat dels seus dos germans formaven un trio vocal que acompanyava el seu pare a l'església. 24 hores després d'una actuació en l'Orchestra Hall de Chicago en un concert homenatge a Billie Holiday, es va convertir en una veritable estrella del jazz. Amb Fellowship, el seu nou àlbum ens dona, per una banda, l'assentiment al més pur gospel i, de l'altra, a un gospel de sons elèctrics amb el seu frasejat emocionalment intuïtiu. Open your eyes, you can fly. És un dels temes que potser aquesta nit, demà la nit, perdó, es podran sentir al Palau de la Música Catalana de la Veu d'aquesta dona, la Liz Wright. Cast away the chains of doubt. Have the courage to be free. Don't cloud your eyes with others' lies. See only what you want to see. Duplicate this simple truth. Have the courage to be free. Open your eyes. Open your eyes, you can fly. Obre els teus ulls, pots volar. De vegades, val la pena tancar-los i llavors sí que podem volar a través de la veu i de la música. I dèiem que tenim el cor dividit perquè és que demà a la nit tenim un altre gran concert. I és que a l'Auditori, a partir de les 9 de la nit, podrem sentir una de les veus més suggerents del pop actual. Ella és Katie Melua. Torna a Barcelona per portar al directe la seva nova entrega discogràfica. L'àlbum, que s'anomena The House, cerca noves sonoritats i matisos de la mà del productor William Orbit, conegut pel seu treball amb el brillant Ray of Light de Madonna. I es publicarà a nivell mundial el dia 24 de maig. Es dirà Nave. Melua va debutar a Barcelona en el marc del 40 Bolden Festival Internacional de Jazz de Barcelona, amb una memorable actuació al Palau de la Música Catalana, on va exaurir les localitats amb un mes d'antelació. Segur que aquest tema és un dels que més coneixes d'aquesta cantant de la Katie Melua, Nine Million Bicycles. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all. Doncs t'ho posem difícil, oi? Demà dimecres a les 9 de la nit, com et dèiem, el cor ben i ben dividit, perquè tenim dos concerts, dues propostes, a més a dos llocs emblemàtics de la música a la nostra ciutat, com són, d'una banda, el Palau de la Música, amb Alice Wright, i d'altra banda, l'Auditori, amb la Katie Melua. I anem a divendres, perquè dintre del Festival Músiques del Món, el Cat Traditionarius acollirà aquest divendres a partir de les 10 de la nit un concert de dos persones. No és habitual sentir-los junts, però en aquest cas s'han ajuntat per un espectacle que es diu Cançons de bandolers i molt mala gent. Estem parlant del Refri i de la Maria Rodés. Soñando con descubrir centímetros de rodilla, blondas de color gris. Se sabe unas frases en latín y cree que en va... Doncs Refri i Maria Rodés, a més de també una altra formació, Els Matats, estaran actuant aquest divendres a les 10 de la nit al Cat Traditionarius. El Cat Traditionarius que queda a la travessera de Sant Antoni, número 6, allà, al barri de Gràcia. El preu, 12 euros. I Cançons de bandolers i molt mala gent és l'oportunitat de veure Refri i Maria Rodés adaptant a la seva manera, amb respecte i també amb una mirada fresca, un repertori tradicional de la música catalana. La direcció musical i els arranjaments de Refri i la veu de registre hipnòtic i molt expressiu de Maria Rodés s'apleguen per donar-nos un nou alè a un tramat de belles tonades amb olor d'herba mullada i pólvora de trabuc. Podràs sentir la música del Refri, que sentíem fa un momentet, o la música i la veu de la Maria Rodés, amb temes, per exemple, com aquest, A lo mejor. Será mejor, a lo mejor será mejor en lo que ve, y así perder, y así perder cualquier razón. Ai, què m'agrada la veu de la Maria Rodés. Suggerent, oi? Però si a tu no t'acaba de convèncer, si per divendres vols potser una altra cosa, tenim una altra proposta. Ens arriba, en aquest cas, des del Festival Barna Sants. I és que al Palau de la Música, a les 9 de la nit, aquest divendres, per 15 euros, tenim l'actuació de... un dels cantautors, dels grans cantautors dels nostres temps, i és que ens acompanya directament des de Madrid Ismael Serrano, convertit en tot un clàssic dels seus temps. Ismael Serrano continua imparable amb el disc Acuérdate de Vivir. Les noves cançons del cantautor de Vallecas tornen a pentinar el crustó de la consciència. I des d'elles, Ismael Serrano reclama l'atenció per tantes coses que tenim, entre elles, la vida mateixa, i que moltes vegades no sabem valorar prou. Un toc d'alerta a la deshumanització de l'espècie. Papa, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. L'emblemàtica Papà Cuéntame Otra Vez, Ismael Serrano. Com et dèiem, al Palau de la Música Catalana, aquest divendres dintre del cicle de concerts Barnasants, a partir de les 9 de la nit. Ja no hi locus, ja no hi parias. I tenim propostes per dissabte. Que llove, on sigue sucia la playa. D'una banda, a la 2 d'Apolo, tenim un concert amb molts i molts artistes, eh? I és que se celebren els 10 anys del segell musical Foen. A la 2 d'Apolo, dissabte a partir de 2:15 de la nit, per 10 euros, al carrer 9 de la Rambla. Doncs tindrem aquest concert especial. Insubornables, aquesta podria ser una primera i contundent afirmació per definir les característiques d'un segell musical com Foen. La música, abans de tot, i així els àlbums que la discogràfica barcelonina ha anat editant al llarg de 10 anys, són pulsions autèntiques i creïbles, on des de miradors com el post-rock, el folk més desvestit i l'experimentació electrònica, o fins i tot apropaments carinyosos a la bossa nova, s'ha volgut crear un diàleg entre oient i músic de la manera més sincera. Aquí està la música, aquí estàs tu. I ara només toca que cadascú esculli amb quina proposta es troba més identificat. Precisament en aquest aniversari, Foen vol bufar les espelmes dels seus primers 10 anys de vida amb alguns dels fars reconeguts, la remor atmosfèrica imaginativa dels Balago, Úrsula o com David Cordero es reinventa disc a disc. I ara, abraça per exemple un so plenament instrumental. Noves i prometedores espases com El Gos, Binari, Pumse o Soleone i bandes solistes que ja són de la casa des de fa alguns anys. Bedroom, Marina Gallardo o 10,000 Islands. Els acompanyen, per exemple, Blaca Nova, que són els que estem sentint. Així que, durant la nit, es vendrà, a més, tot el catàleg del segell en format CD i vinil a 5 euros. Bona oportunitat, eh? Aquest dissabte a partir de 9:15 de la nit a la 2 d'Apolo. Doncs serà una nit molt especial, a la 2 d'Apolo, com et dèiem, dissabte a partir de 9:15 de la nit, amb aquest desè aniversari del segell discogràfic Foen. Però també tenim una altra proposta per dissabte. I és que a partir de les 10 de la nit, a un local que és el MUC, que queda al carrer de l'Arc del Teatre número 3, allà al costat de Drassanes, tenim proposta per 8 euros. Margarita i Telemáticos. Explota el cuerpo és el nou àlbum dels madrilenys Margarita, la seva segona petjada en el món discogràfic. I aquí es mostren una mica menys convulsos i més tropicals que en el seu debut. L'energia es dispara cap a una disfressa pop que enganxa per la seva convicció i claredat. Temes com aquest, Crudo i Crema dels Margarita, els podràs sentir. Però la nit no s'acaba amb Margarita, eh? No, no, no. perquè dissabte a la nit també els acompanyen dintre de aquesta nit al local MUC per 8 euros, com et dèiem, a l'Arc del Teatre número 3. El trio barceloní Telemáticos, que també sap tornar, sap sonar proper, en un disc homònim que desarma pel seu encant natural per armar cançons senzilles i corejables. És a dir, que et proposem un programa doble fantàstic amb Margarita i amb Telemáticos. I amb Telemáticos, amb aquest tema, Mundo Raro, deixem aquesta edició d'avui. Una edició que ha canviat de dia. Avui l'hem fet en dimarts, d'aquest música en directe, aquesta secció dintre de Línies Obertes que dediquem cada setmana a repassar els concerts que es fan a Barcelona i Rodalies. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido, el vacilón latino, a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. I faci sol, plogui, nevi, és igual, avui estem enregistrats i no pot faltar la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Hola, bon dia. No sabem quin dia farà avui, eh? Com que estem enregistrats... Clar, no sabem. No sabem. I pot ser qualsevol cosa, perquè últimament, ja veus. I bé, no, tu el que passa és que ara estàs aquí, eh? No has marxat. Si marxessis, segur que nevaria o alguna cosa així. Ah, sí, clar, això segur. Sí. Sí, perquè marxo passa alguna cosa, eh? Sí, sí. Jo mai no viatjaré amb tu en avió. Home, que només m'ha passat una vegada, eh? No sóc tan gafe, eh? Però bueno. Tu, per si de cas, aquest estiu, ja saps, no t'agafis bitllets amb molta antelació. Bueno, jo t'avisaré on vaig, així no coincidim, eh? Val, perfecte. Jo et dic on vaig, tu vas a l'altra punta del món. De tota manera, ja saps que hi ha la vaga aquesta dels sindicats d'Aena. Bueno, sí, sempre hi ha vaga. Convocada. Sí, per quan? Per Setmana Santa, per després per l'agost, per juliol... Sí, per totes les dates boniques, no? Sí, exacte. Molt bé. Sí, aquest any, bueno, i l'anterior ja comencem. Viatjar amb avió és un xou, eh? Mira, ara mateix jo estic en un avió. Ara mateix, és veritat? Bueno, sí, clar. Quan estiguem en directe a la ràdio jo estaré en un avió, justament. Però bueno, encara no has agafat cap vaga, o sigui que... No, encara de moment no. Molt bé. La Vanessa Leiva, que la tenim a l'altra banda del telèfon i que ens porta cada dia la música lliure. I avui ens presentes un altre grup. Sí, avui porto un altre grup, que de fet és un d'aquells que t'agraden, que és una sola persona. Ah, un grup d'un. Sí, exacte. I es diu Coen's Ghost. Ah? El fantasma de Coen. Sí. Ens arriba des de Springfield, a Missouri. Ah, des de Springfield. Springfield. Ai, com el Simpson. Sí, però bueno, més o menys, eh? Tampoc més o menys. No crec que sigui groc ell. No. Bueno. Però sí, és des de Springfield, eh? Missouri. Segons ell mateix explica, Coen's Ghost és la culminació... Atenció a el que t'explicaré, perquè és una mica depriment, eh? Coen's Ghost és la culminació d'una vida d'existència absolutament ordinària, plena de desenganys, pèrdues i angústia. Un dia, el 2002, els anys viscuts es van convertir en la seva primera cançó, Building on the Silence, dins del seu primer àlbum, anomenat Coen's Ghost Songs of Lingering Shape. És a dir, cançons d'ombres persistents. Ai. És una mica tenebra. Una mica tot, sí, tot plegat, tenebrós, aquest senyor. D'altra banda, el tema del nom prové de dos sobrenoms que li van posar al llarg dels anys. El primer, el de Coen, li va donar un dels seus oients, que va comentar que les seves lletres i la seva veu li recordaven a Leonard Cohen. El segon, el d'agost, el de fantasma, en canvi, li van posar fa molts anys, quan era a l'exèrcit, a causa de la seva naturalesa fosca, greu i inquietant. I també per ser una persona que tendeix a allunyar-se de la multitud i quedar-se a l'ombra, més com un observador que com un participant. Imagina't, eh? Déu-n'hi-do. El panorama. A més, una vegada un crític va dir, un no escolta la música de Coen's Ghost, sinó que l'experimenta, el deixa embruixat. Així que jo, no sé, si voleu més informació tenim la pàgina web, que és http://coensghost.com, és a dir, sense les W. Sí. I jo crec que el millor que podem fer és escoltar una de les seves cançons, a veure si notes també ens captiva. Doncs sí, mira, jo crec que és una de les millors opcions que podem triar en aquests moments. Escoltar-la i conèixer-la de primera mà. Doncs mira, si es diu Coen's Ghost, el fantasma de Coen, anem a escoltar Phantom Love. Perfecte. El fantasma de l'amor. El fantasma de l'amor. Mira, això és una mica més maco, no? Bueno, a veure si t'agrada. A veure, doncs demà et dic si m'agrada o no m'agrada. Molt que bé. Tinguis un bon dia, Vanessa. Adéu. Adéu. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Ni que estiguem enregistrats, però el Marc no falla. Puntual, com sempre, i fidel a la seva cita diària aquí en Línies Obertes per portar-nos les propostes d'activitats gratuïtes. Bon dia, Marc. Bon dia, David. Aquí fidel, com cada dia. Encara que estiguis enregistrat. Encara que estiguem enregistrats, sí. Perfecte. Per aquí aparec. d'una manera o d'una altra. Tens propostes perquè puguem fer activitats gratis a Barcelona? Doncs sí, mira, comencem avui amb una proposta per tota la gent a qui li agradi la dansa o que vulgui començar-se a interessar, perquè tenim la Performance Laboratori, la seva tercera edició, coneguda com LP 2011. I començarem amb una actuació de la companyia La Porta, avui a les 10 del matí, de forma gratuïta, al seu local del carrer Sant Germà número 5, a la plaça Espanya. Una actuació de dansa. Perfecte, que els oients, perquè sàpiguen que l'LP 2011, aquest esdeveniment bienal dedicat a la dansa, se celebra a diversos llocs, al centre de La Porta, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al Mercat de les Flors. Si miren una mica agendes culturals, veuran que està distribuït arreu de Barcelona. Sí, hem de dir que va començar el dia 4 de març i que acabarà el dia 27. Tindrem, doncs, diversos actes. Podeu consultar la web per veure, doncs, més espectacles de dansa. Molt bé. I aquesta tarda què més tenim? Doncs tenim una xerrada. Una xerrada de... Bé, Monstruos S.A. Sobre la pel·lícula. La xerrada, sobre la pel·lícula, sí. Serà a la FNAC, al Triangle, a les 7 de la tarda. A la plaça de Catalunya. Ah, sí, tant. Només n'hi ha una. I una proposta Òmnium. Una proposta Òmnium, a Òmnium Cultural, sí. Que demà els tindrem aquí, per cert. Una els xerrada... companys i els amics d'Òmnium Cultural. Doncs els escoltarem, perquè tenim una xerrada amb Xavier Pons, Guillem Colom i la fi del call jueu arran dels avalots de 1391. Serà a la seu d'Òmnium Cultural, al carrer Diputació 276. Doncs Òmnium Cultural, ja sabeu, a Diputació 276, queda aquí, tot just al costat de la ràdio. La tenim pràcticament a tocar, darrere d'on estem nosaltres. Més propostes, Marc? Més propostes, sí, una xerrada amb Amanda Cuesta. Sí? Cuesta, perdona. És una noia que fa fotoprojeccions. El projector serà a la Fundació Foto Collectiana a les 7:30. La Fundació Foto Collectiana, que queda al carrer de Julián Romea número 6. Això és del barri de Gràcia. Sí. I una altra xerrada, amb Ada Colau, els desnonaments de vivendes. Serà a l'Eco Center, a l'Eco Concern a les 7:30. A l'Eco Concern, que queda al carrer de Mare de Déu del Pilar, número 15 principal. Sí, això està a la zona d'Urquinaona. No estic molt inspirat avui, m'atraganto. Això deu ser perquè estàs enregistrat. Estic enregistrat i una miqueta refredat, també. Perfecte. Amb una mica de laringitis. Marc, tornem demà en directe. Ens veiem demà, David. Fins demà. Adéu. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger. Stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Continuem a Línies Obertes i ho fem com tots els dimarts, parlant de teatre. I és que aquí a Línies Obertes hi ha una persona que és la que cada setmana ens informa, perquè és la dona més informada sobre el món teatral. Ens porta Tots som Hamlet i ella es diu Clara Mas. Molt bon dia. Bon dia a tothom. Que encara que estiguem enregistrats, no falles. Sí. Jo no fallo. Jo tinc informació que em vaig actualitzant com un programa de l'ordenador. Sí? Llavors em vaig actualitzant, pam, pam, pam, pam, cada setmana. Llavors jo necessito comunicar aquestes actualitzacions. Clar, i tant. Saps? Sort que tinc, diguéssim, la catapulta d'aquest programa que m'ajuda, saps, a comunicar a tothom aquesta informació que jo vaig... emmagatzemant el meu disc dur. Sí. Comprens? Perquè si no rebento... Saps o no? Si no, si no t'hauríem de reiniciar. Sí, exacte. Jo tinc unes gigas, no? Però ja està, Ja està. O sigui, limitat. Jo cada setmana necessito eliminar arxius. Doncs... Per tant, aquesta setmana eliminem uns quants arxius, sisplau. Perfecte, perfecte. Doncs ho farem i sí. Per això el millor que podem fer és... començar, que a més m'has dit que tens un munt de coses. Tinc molta feina avui, eh? Sí, sí. Avui hem fet, bueno, ens hem omplert de molta informació aquesta setmana, eh? Perquè, clar, portem dues setmanes amb una setmana una mica, bueno, en blanc, com si diguéssim, un sí, gap, allà. Sí, sí. I després una setmana infantil, llavors sí. Avui recuperem les propostes de l'activitat teatral per adults. Que, clar, per passades dues setmanes torna a estar supercarregada. Home, clar, i tant. Carregada de novetats, que anem per feina i comencem a comentar, vale? Doncs perfecte, perfecte. Mireu, la setmana passada, ja d'entrada, vam tenir un parell d'estrenes sonades a la cartellera teatral. La primera està relacionada amb el llibre de Gràcia, el recent estrenadet Llibre de Gràcia. Des del dijous passat s'hi representa Dues dones que ballen. Dues dones que ballen. Que hem vist anunciada, no sé si ho has vist, amb diversos cartells. Doncs perquè... no l'he vista, no? No, l'has vist anunciada? No. Doncs, per aquí a Gràcia està molt anunciada, com si fos un reclam molt important. Ja sí. Penseu que l'anàlisi de l'Anna és la que defensa el text. Home. Llavors és un gran reclam, eh? Vull dir, fa de notar aquesta proposta. Dues dones que ballen és una obra de Josep Maria Benet i Jornet, un vell conegut del teatre d'aquí, que aposta per un teatre inspirat sempre en els vicis i virtuts de la societat catalana. Sí. Que tot tenim vicis, però també tenim virtuts. Alguna en tenim. Alguna que encara que des de Madrid no ho vulguin veure, o des d'Intereconomia. Però... Això. Tens tota la raó. En aquesta ocasió, Benet i Jornet retraten una escena que de ben segur s'està produint a milers de llars de tot Barcelona. Sí. No és una història bonica, és la història de la bellesa de la mà de la soledat. Sí. Quantes coses tenim per millorar en aquesta ciutat tan fashion i tan televisiva, no? Perquè és veritat que és una escena que es repeteix diàriament, eh? Doncs sí. La gent gran que viu sola, no? En Benet i Jornet compta, perquè en aquest text, com hem comentat, amb l'Anna Lizaran. En el paper d'una dona gran i geniuda que viu sola i que depèn de la companyia que li proporciona la seva assistenta. Vale? El monstre Lizaran l'acompanya una excel·lent actriu que hem descobert ara gràcies a la telenovel·la aquesta dels migdies de TV3, que sí. Com es diu? Jo sempre la Riera. De la ciutat, però no l'he actualitzat en aquest sentit. La Riera, no és? La Riera, això. La Riera, ara sembla que l'ha com llançat i ara presenta el teatre la seva feina, Sí. Es diu Alicia Pérez i sí. Acompanya l'Anna Lizaran en aquest text. D'una manera brillant, perquè a més a més és una actriu amb molt recorregut, passa que no gaire renom, vale? No ha tingut gaires oportunitats. Jo recomano que la veieu perquè les dues actrius són brillants i fan una feina superbona. El text, arran d'aquestes dues veus, es converteix en un duel dialèctic entre aquests dos personatges, tant la dona gran, que sí. Viu sola, amb l'assistenta que li fa les feines. Cadascú ballant el seu so, el so de les seves circumstàncies, intentant entendre's i, sobretot, sobreviure, a pesar de cada una de les seves necessitats, de les seves preocupacions, del seu caràcter. ¿Vale? Si voleu veure aquest particular ball, podeu anar al Teatre Lliure de Gràcia de dimecres a diumenge fins al 24 d'abril. Fins al 24 d'abril. Sí, de moment el que hem sentit d'aquesta obra és que promet i que és un superbon text de Benet i Jornet, que fins ara havia fet coses molt bones i coses més dubtoses, Vull dir, coses bones i coses no tan bones. No tan bones, deixem-ho així. Sembla que aquí la clava, perquè retrata una problemàtica social que, ostres, de retruc a tots ens afecta, i, bueno, li donem un vot de confiança i amb aquestes dues superbones actrius a veure què ens proposa aquesta Home, vegada Benet i Jornet. A més, de moment, el lliure, des que ha estrenat aquesta nova sala, ens va portant bona proposta rere bona proposta. Sí, molt bones idees, noves, dintre del que cap. Aquí, bueno, Benet i Jornet no seria el més nou del món, No. S'ha de dir. Però sí que en aquest sentit es reinventa amb aquesta proposta. Per tant, caldrà anar-ho a veure i bueno, ja ho comentarem. Doncs, no? Perfecte. I dijous. Ah, molt tant, bé. La setmana que ve ja us ho comentaré. Molt bé. Doncs de moment ja tenim una primera proposta. Primera proposta. I també, en un exercici crític, però d'una altra ordre, la Carol López, la directora Carol López, ens proposa Desclassificats. Desclassificats? Desclassificats. Una proposta destinada a fer sortir, o sigui, a destapar i a fer-nos obrir els ulls, els que encara no els tinguis oberts ja, vale? Que som uns quants que ja els tenim oberts en aquest sentit, sobre el pervers món de la política i del periodisme. Ui! I per si fos poc, les dues coses lligades, o sigui, les dues coses barrejadetes. Van molt lligades, Sí, tot plegat bastant a la línia Wikileaks. Sí. Vale? La xarxa aquesta que ha descobert i desclassificat milers de documents que ens han posat una vegada més al descobert que som uns xitxarel·los. Sí. Que quan més informació rebem, més desinformats estem. O sigui, una proposta, aquesta que estem dient ara, per qui no tingui el fetge ple de pedres encara i li quedi encara un raconet per anar fent i per anar veient lo mal informats que estem i lo perversament desinformats o informats. I manipulats. Manipulats. Exacte. Això. I tot de la mà de la política i del periodisme, no? Dos disciplines que, ostres, juntes poden ser realment molt, molt de mal, no? Defensen el text de Pere Riera, que és l'autor de l'obra. Home, tres grans. Tres actors consolidadíssims. Per una banda, Abel Folk, no cal dir res, Abel Folk es presenta per ell mateix, guapíssim. Això no és molt exigent per part meva, a nivell teatral, aquesta valoració. No, aquesta era un afegit. És una nota al peu. Emma Vilarasau, tampoc no li cal presentació, una super grandiosa actriu de catalana, i Toni Sevilla, que també és un actor que no para de fer obres a Catalunya, totes amb èxit. Sí. Totes amb èxit. Aquest trinomi és de ben segur un reclam pel públic, que ja segur que està assegurat a hores d'ara, Desclassificats es representa el que seria el viver de les obres de la Carol López, que és la Sala Villarroel. Mm-hmm. I tot això fins al 8 d'abril. Per tant, teniu temps d'agafar-vos-ho amb ganes, de fer una teràpia 100 per anar-hi ben preparats i no morir enrabiats a la segona escena. Vale? O sigui, teniu temps per anar-hi ben conscienciats de que aneu a veure una obra políticament incorrectíssima. Ah, perfecte, doncs ja ens cal de tant en tant veure obres d'aquest tipus. Una mica de convulsió, una mica de sacsejada, I tant. Per anar fent. I de la ràbia passarem a una cosa més prosaica, per acabar bé la secció, com si fos un dolcet postre. Recordeu la Rosa Maria Sardà? I tant! Oients i David. I tant, la Rosa Maria Sardà. Malauradament, fa molt de temps que no sabem res d'ella, no? L'havíem vist a la tele en alguna ocasió, exacte, en alguna pel·lícula, però... Va fent algunes col·laboracions, però ostres, el teatre fa anys i panys que no és la pitja, oi? Sí. Doncs, per als que no sapigueu què fa la Rosa Maria Sardà en les seves hores lliures, us dic, vale, que tinc la resposta. Ah? Bé, de fet, la té la meva santa mare, que ha trobat aquesta petita perla a la cartellera. Ah, mira. I que jo ara aprofito per compartir amb tots vosaltres. Com es diu la mare? Magda. Doncs Magda, des d'aquí un petó ben gros. També molt informada. I tant. I gràcies per la teva aportació al programa. Això. Des d'aquí també una salutació. No sé si sabíeu, però al Teatre Lliure de Gràcia, els dimarts, dia festiu per als actors en general, han decidit d'aprofitar l'espai per dur a terme una programació paral·lela. Ah? Jo trobo una idea brillant en temps de crisi. Sí, aprofitar els espais, no? Doncs Rosa Maria Sardà, amics, és allà, habitant l'escenari del Teatre Lliure. Just quan se suposa que tots els teatres estan tancats, inclús el Lliure, doncs ella està allà els dimarts. Obre la persiana i es posa allà a l'escenari. Curiós. Sí, i és que aquesta actriu sempre li ha agradat molt això d'anar en contracorrent, no? De fer propostes així i dir, doncs, tothom diu, doncs mira, jo dic bé, no? Tots els teatres tanquen, doncs jo me'n vaig al dia que suposadament és el dia de festa, doncs jo treballaré aquest dia. Està superbé perquè reaprofita l'espai i, doncs, d'altra banda, s'ofereixen noves propostes en el mateix teatre. Ara, la proposta que ens porta és molt ortodoxa, no és gens alternativa. Els dimarts, el Lliure de Gràcia, Rosa Maria Sardà recita Sagarra. Oh. L'obra és un monòleg a través del qual l'actriu, que ha representat moltíssimes obres de Josep Maria Sagarra, com L'Hostal de la Glòria, La Rambla de les Floristes, Rosa i Maria, una sèrie d'obres que fa bastant de temps que estan representades, per tant, és normal si als oients no els hi sonen aquestes obres, perquè tenen uns anyets, eh? Sí. L'actriu, doncs, repassa grans moments d'aquests textos, que segur que té interioritzadíssims, perquè tots els ha representat ella en el passat. Mm-hmm. Donada la solvència contrastada de Rosa Maria Sardà i el seu gran carisma com a persona, jo no faria el tonto i aniria a comprar les entrades per anar a disfrutar d'aquesta actriu que en un escenari sol li és petit, de com l'omple ella soleta. Sí, eh? I tant. Oi? Teniu avui, el dimarts que ve i els tres primers dimarts d'abril, és a dir, fins a la tercera setmana d'abril, sí, per gaudir d'aquest espectacle, que com un bombonet de xocolata o un brownie amb nata, sí, o el que més us agradi, serveix de postres per al final de la nostra secció. Déu-n'hi-do aquesta proposta que ens portes, sí, de fet, que ens arriba des d'ara, des d'avui, fins a la Setmana Santa. Just, exacte, fins a la Setmana Santa. Sí, doncs, just fins a la Setmana Santa. Són pocs dies, penseu que són pocs dies i que les entrades volaran, eh? Sí. Sí, perquè només es representa un dia a la setmana. Exacte, o sigui, i no tenim moltes opcions de veure la Rosa Maria Sardà. Això. Passa que, malauradament, els monòlegs, ostres, no són molt comercials, eh? No? Tenen poc enganxe, eh? I mira que se'n fan molts a Barcelona, però mira, tot això costa d'omplir les sales amb els monòlegs. Clara, ara desvetllarem una cosa aquí. De moment avui ho desvetllem, i demà o demà passat, que quan parlem amb el José Ramón Mier, ja li direm que ens ho expliqui, perquè se'ns estrena com a monologuista. Què dius? Sí, sí, sí, aquesta setmana, aquest dijous. A veure si l'haurem de recomanar a la secció Tots som Hamlet, eh? Doncs... Escolta, ja en parlarem. Aquesta setmana, com que encara no sé si vindrà demà o demà passat, això ho dic perquè sí? Estem enregistrats i encara no he acabat de pactar amb ell si vindrà dimecres o dijous. Però vale, aquest dijous el José té actuació, s'estrena com a monologuista. I una altra... A Línies Obertes? No, a Línies Obertes no, en un teatre. Ah, sí? A sí, quin sí, teatre? Sí, sí. A veure, va, convoca'ns. No ho sé encara. Vale. Això m'ho ha d'acabar d'explicar. Vale. Així que quan vingui a fer la seva secció ens ho explicarà. Sí? Ja li tirarem de la llengua. Sí, tu estira-li de la llengua que ens ho expliqui. Que ara no digui, no, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. No. Perquè no hi anem. O sigui... I una altra amiga d'aquí, d'aquest programa, la Arantxa Juan, que els oients que escoltessin el programa la temporada passada sabran que feia dues seccions en aquest programa, una secció de noves tecnologies i una secció dedicada a les sèries de televisió. D'aquí dues setmanes estrena El Llentiol, una obra de teatre també basada en monòlegs. Carai, tu! Jo en sé una miqueta més d'això, però... Però què és això, un trampolí o què? Mira, és com una mena de trampolí, sí. Mira que m'arrenco, eh? Tu... M'arrenco i em faig un monòleg, eh? Però... Bueno, ja els faig, gairebé cada... Jo, Clara, et veig al Nacional. Tu em veus més a Nacional. Jo et veig al Nacional. Jo t'entenc, gràcies a dir-te. Allò, en la sala gran, per això. Pagant, ara que ho diem, pagant millor. Ah, ja, home, que ens posem, ens posem bé, no? Què et penses? Per menys no m'hi poso, eh? Clar, per això. Em veus a mi allà al Llentiol, no? Jo no, Nacional, no. Tu, sala gran del Nacional. No, trenquem una llança a favor del Llentiol, eh? Que hi fan, que hi fan espectacles que són divertidíssims i el teatre és una monada i val la pena de reconèixer. Mira, des d'aquí, ara, David, acabo de proposar-me de parlar de la programació del Llentiol la propera setmana. Perfecte. Perfecte, doncs la propera setmana, que a més tindré una miqueta també més d'informació, sí, i fins i tot, igual un dia enredem a l'Arantxa, al Joel, a l'Isaac, els enredem perquè vinguin al programa i exacte, ens facin algun sketch dels monòlegs. Sí. Exacte, i tant, perfecte. Doncs fem això i la setmana que ve tenim programació del Llentiol i programació del TNC, que ja avanço des d'aquí, que algun altre estrena també ens portaran la setmana que ve. Perfecte, doncs vale? Et desitgem que passis una bona setmana, Clara. I jo a tots vosaltres també. I ens retrobem el pròxim dimarts, espero i així, en directe a l'emissora. Vinga, que jo ja tinc ganes d'actualitzar-me i comunicar en directe, eh? Perfecte. Vinga. Un petonet ben fort. Una altra per fins vosaltres. La pròxima setmana. Adéu. I arriba el moment d'acomiadar no només la secció de la Clara, sinó aquesta edició d'avui, una edició d'avui de Línies Obertes que hem estat, doncs, enregistrats. Demà tornarem, ja sí, demà en directe a partir de les 8 del matí en aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB en Línies Obertes. Ha estat tot un plaer acompanyar-te. Salutacions del teu amic David Morales. Ara de seguida arribaran serveis informatius i després el company Pere Serrat amb Ben Eraire Conserrat. Que tinguis molt bon dia. Fins demà.